द्वैत प्रपंचाशय सत्य ज्ञान सुखात्मक श्रुतिशिखो ताखंडधी गोचर मिथ्या बंध विदुननेन परमा नंदेकतानात्मकं मोक्षं प्राप्तैव स्वयं विजयते विष्णुर्विकल्पो ब्रह्मण निर्गुणत्व विचार कैवल्य श्रुत्या तावद् आत्मा निर्गुणः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च श्वेता श्वेतर उपनिषद में है। केवलो निर्गुणश्च कहन से वो केवल जिसमें कहा गया वो कैवल्य श्रुति है। केवल से भाव कैवल्यम आत्मा निर्गुण साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च ननु बृहंत्वस्य धर्मा इति श्रुत्या अस्य बृहंत्व धर्म अथर्व शीर्ष में कहा गया अथर्व शीर्ष उपनिषद में। और स्मृति भी है ब्रह्मेशानादि भीर्देव समेतेर्यद गुणांशक नावसायितुं शक नावसाययितुं शक्यो व्याचक्षाणिश्च सर्वदा इति श्रुत्या च ब्रह्म धर्मवत पदार्थत्वाद इति अनुमानेन च ससमान सत्ता का धर्मवत ब्रह्म इति चेत ब्रह्मेशानादि भी देवी ब्रह्म ईशान ब्रह्मा ईश्वर विष्णु सम एतेरि यद गुणांशक इनके सम एतेरि गुणांशक इनसे जो गुण अंश है वो गुण स्वरूप है न अवसायितुं शक्य इसका निराकरण नहीं कर सकते गुण है व्याचक्षाणिश्च जितने व्याख्यान करने पर भी वो देवताओं के समान गुण है। ईशानादि भी देवी सम ब्रह्म गुण गुणांश इसमें गुण है गुण का निराकरण नहीं कर सकते हैं स्मृति कहती है। और अनुमान करते ब्रह्म धर्मवत पदार्थत्वाद जैसे कोई भी पदार्थ घटा दिए धर्म वाला है ब्रह्म भी सधर्म को होगा ससमान सत्ता को सिद्धांत ही कहेगा। ब्रह्म में धर्म कल्पित धर्म मानकर सिद्ध साधन तो अनुमान करते स्वसमान सत्ता का धर्मवत खाली धर्म नहीं स्वसमान ब्रह्म की जैसी सत्ता धर्म भी सोची समान सत्ता के है जिसमें घट आदि में धर्म है समान सत्ता का धर्म है तो ब्रह्म में भी समान सत्ता का धर्म रहेगा। कल्पित धर्म को लेकर के सिद्ध साधन दोष नहीं होगा इति चेत सिद्धांत कथा में एवं पूर्व पक्ष ने पहले कहा श्रुति प्रमाण है बृहंत्वस्य धर्म न तावत् श्रुत्या सगुणत्व सिद्धि श्रुति प्रमाण से सगुणत्व की सिद्धि नहीं होगी। सगुण प्रकारणस्थाया उपास्ति विधि विषय विशेषण समर्कत्वेन तत्परत्व अभावात् सगुण श्रुति जो है उस अर्थ में उसका तात्पर्य नहीं है तत्पर का नहीं है तस्मिन् अर्थे सार्थे परम तात्पर्य यस्य सा तत्परा स्वार्थ में तात्पर्य रहित है क्योंकि सगुण प्रकरण स्थाया उपास्ति विधि विशेषण विषय से समर्पक सगुण प्रकरण में स्थित श्रुति है सगुण प्रकरण स्था श्रुति है वो श्रुति किसके लिए उपास्ति विधि विषय विशेषण समर्पक होते न उपास्ति विधि सगुण ब्रह्म का उपासना उपासना विधान किया गया विधि का विषय होगा सगुण ब्रह्म विषय जो ब्रह्म हो गया उसका विशेषण है विषयभूत जो ब्रह्म है ब्रह्मा से प्रकारीभूत धर्म ब्रह्म में जो विशेषण है प्रकार है वो धर्म का समर्पक होता है बृहंत्वस्य धर्म ऐसे धर्म विशिष्ट ब्रह्म का उपासना करने के लिए विधान किया गया स्वार्थ में तात्पर्य नहीं उपासना विधि में तात्पर्य है। न च अपूर्वत्वात् सत्यकामादो विशेषण तात्पर्य विधिर अत्यंतम अप्राप्त मानांतर से यदि प्राप्त नहीं है और बाधित भी नहीं है और स्वार्थ में प्रमाण होगा मानांतर से प्राप्त हो तो अनुवाद हो जाएगा और बाध नहीं हो अबाधित वेदांत परिहार से प्रमा का लक्षण क्या स्मृति व्यावृत्ति के लिए अज्ञात क्या वेदांत परिभाष में है, स्मृति की व्यावृत्ति के लिए की विशेषण दिया और अबाधित अनुगत अनवगत अबाधित अनवगत अनवगत दिया विशेषण स्मृति की व्यावृत्ति के लिए, अबाधित भ्रम व्यावृत्ति के लिए अनधिगत अबाधित अनधिगत विषय का ज्ञान होता है प्रमा। अधिगत है ज्ञात, अधिगत विषय का ज्ञान होता है अनुवाद स्मरण होगा और अनधिगत कारण से स्मरण नहीं ले सकते हैं किंतु भ्रम ले सकते हैं, इसलिए अबाधित अबाधित अबाधित अनधिगत विषय का ज्ञान प्रमा है। ये अपूर्व है, अनधिगत हो गया और बाध नहीं होने से सत्य काम आदि विशेषण है, तात्पर्य प्रमा है। सत्य काम सत्य संकल्प इत्यादि विशेषण में तात्पर्य श्रुति का होगा। इति न सिद्धांति कहता है अपूर्वत्वेपि अन्य शेषस्य अतत्परत्व दर्शनात्, अपूर्व होने पर भी स्वार्थ में तात्पर्य नहीं जो अन्य का शेष होगा, अन्यार्थ पर वाक्य घटकस्य अन्य शेषस्य, यदि अन्यार्थ पर वाक्य घटक उपासना विधि वाक्य का घटक है तो तात्पर्य अतत्परत्व दर्शनात्, जिस अर्थ उसका होता उसी स्वार्थ में तात्पर्य नहीं, स्वकीय अर्थ परत्व अभाव अपने स्वार्थ में उसका तात्पर्य नहीं यदि अन्य का शेष हुआ, अपूर्व होने पर भी अन्य का यदि शेष हुआ तो स्वार्थ तात्पर्य रहित है। जैसे अर्थवाद वाक्य में अग्नि अरुदित दरुदित रुद्र से रुद्रत्वम यह अपूर्वत है, द्विविधि वाक्य का शेष होने से स्वार्थ में उसका तात्पर्य नहीं, लक्षणा करते हैं निंदा प्रशंसा में अर्थवाद वाक्य की। यथा ही जर्तिल जवाग्वा वा जुहुयात गवि धुक यवाग्वा वा जुहुयात इत्यादि, जर्तिल यवागुआदिर होम साधनत्वस्य अनाहुतिर्वि जर्तिलाश्च गवि धुकाश्च इति निंदायाश्च अजक्षीरेण ज्योति विधेयक वाक्यतया अतत्परत्वम तथैव अत्राभ्युपपत्ते। ये आया वाक्य है जर्तिल यवाग्वा जुहुयात गवि धुक यवाग्वा जुहुयात, जर्तिल होता काले तिल ऐसे व्यवाग बना करके हवन करे, अथवा गवि धुक है जंगल में जो गोदो गेहूं होता है उसे यवाग बना करके हवन करे, जर्तिल यवाग्वा वा जुहुयात गवि धुक विवाग यवाग्वा वा जुहुयात का कह करके ये भी श्रुति में स्पष्ट कर दिया जर्तिल और गवि धुक इनका हवन नहीं होता है। जर्तिल यवाग्वादेर होम साधनत्वस्य निंदा श्रुति माया अनाहुतिर्वे जर्तिलाश्च गवि धुकाश्च इति अपि न इति गवि धुकाश्चेति निंदाश्च निंदा है जर्तिल गोधुक गवि धुक ये अनाहुति आहुति योग्य नहीं है। पहले तो कह दिया जर्तिल यवागु से हवन करे अथवा जंगली गेहूँ से, किंतु श्रुति में कहा ये तो होम के योग्य नहीं, निंदा की गई, तो फिर क्या उसका प्रयोजन हुआ। अज क्षीरेण जो होती अज क्षीर बकरी के दूध से हवन करने के लिए कहा, ये जो विधि अज क्षीरेण दूध होती इसी विधि के विधि एक वाक्यता विधि के साथ एक वाक्यता होने से जर्तिल एवागुआवा जुहुयात वाक्य स्वार्थ में तात्पर्य रहित है। केवल अज क्षीरेण जुहोति इसी विधि के एक वाक्य होकर के अज क्षीरेण हवन करे अन्य से नहीं ऐसे कह करके तथेव अत्रापि उपपते है। तो यहाँ अन्य से हवन नहीं करे अज क्षीरेण, यहाँ तो वाक्य आया न ग्राम्यान पशु नस्ति न अरण्यान अत कलवाऊ, ये जो वाक्य में इतने हैं हिंदी अर्थ में दिया जर्तिल यवागु से हो अथवा गेहूँ जंगली गेहूँ के यवागु से हवन करे, ग्राम्य पशु की हिंसा नहीं करे न अरण्य पशु की, पशु का निषेध करने के लिए या तो काले तिल से हवन कर ले या तो जंगली गेहूँ से करे, पशु हिंसा नहीं करे, इसमें तात्पर्य है। ऐसा कह करे कि हवन किससे करना, अजक्षिरेण ज्योति विधिवा के, तो यहाँ पशु हिंसा निषेध करने के लिए अतत्पर साथ में तात्पर्य नहीं है। तथेव अत्रापि उपपत्ति, यहाँ भी इस प्रकार अपूर्व होने पर भी जो सगुण वाक्य विधि है, सगुण ब्रह्म की उपासना विधि, विधि वाक्य के शेष होकर के विधि समर्पक गुणों का उपदेश किया गया, स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है। उपासना तो कल्पित गुण से भी हो सकती है, साथ में तात्पर्य समान सत्ता का गुण के बिना भी उपासना, अनग्नि में अग्नि चिंतन होता है, ऐसे चिंतन उपासना कर सकते हैं, इसे स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है। निर्गुण प्रकरण स्थायास्तु अद्वितीय ब्रह्म प्रतिपत्ति अनुकूल निषेध अपेक्षित विशेष समर्पकतया अन्यथा सिद्धे। सगुण प्रकरण में तो गुण जो आएंगे कहे गए उपासना विधि शेष के लिए कहेंगे, किंतु निर्गुण प्रकरण में कुछ आया सगुण वाक्य, निर्गुण प्रकरण स्थायास्तु यह आत्मा अपहत पापमा इत्यादि आया, सत्य काम सत्य संकल्प उपनिषद में आया स्वनिष्ठव्य, तो निर्गुण प्रकरण में जो गुण कह गए वस्तु तो अद्वितीय ब्रह्म प्रतिपत्ति अनुकूल निषेध अपेक्षित विषय समर्पकतया, अद्वितीय ब्रह्म का प्रतिपत्ति ज्ञान, अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान होने के लिए अनुकूल होता है निषेध, सबका निषेध करके अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान होगा, किंतु निषेध करने के लिए अपेक्षित होता है विषय प्रतियोगी, किसका निषेध करना है, नेह नानास्ति किंचन जैसे सबका निषेध करेंगे, निषेध करने के लिए अद्वितीय ब्रह्म कोई गुण नहीं है, तो वहाँ निषेध के लिए अपेक्षित प्रतियोगी विशेष समर्पकत्व न अन्यथा सिद्धे। सत्य काम सत्य संकल्प तप आत्माति जितने गुण कह गए अद्वितीय ब्रह्म ज्ञान के लिए ये सब गुण निषेध करने के लिए गुणों का समर्पण किया गया। नच ये श्रुति पूर्वपेक्षी कहता है निषेध करने के लिए गुणों को कथन करने की आवश्यकता नहीं, नेह नानास्ति किंचन कह करके, किंचन कह करके सब का सब की प्राप्ति दिखा दी, कुछ भी जितने नहीं है, तो किंचन शब्द से यदि ब्रह्म अतिरिक्त निषेध उपस्थित प्राप्त हो गया तो फिर उसके लिए सत्य काम सत्य संकल्प आदि कहने की आवश्यकता नहीं, ये पूर्व पीछे कहता है। किंचन इत्यादि सामान्य वाचक पदे नहीं वो, किंचन सामान्य वाचक पद है, ब्रह्म अतिरिक्त सर्व निषेध उपस्थित हो तो किंचन कह कर सामान्य, नेह नानाति किंचन में ब्रह्म को लेना है क्या, किंचन शब्द से ब्रह्म भिन्न लेना, ब्रह्म भिन्न सामान्य जितने प्राप्त है, ब्रह्म अतिरिक्त सर्व निषेध की उपस्थिति होगी, किंचन नास्ति, ब्रह्म से बिना कुछ भी नहीं है, तो ब्रह्म अतिरिक्त सब निषेध की जो उपस्थिति हो जाती है किंचन पद से जो कि सामान्य के वाचक, तो विशेष ग्रहण मनर्थकम, फिर सत्य काम सत्य संकल्प ये भूरंत से धर्म आय ये सब कहना व्यर्थ है, अपहत पापा आदि कहना व्यर्थ है, विशेष ग्रहण अनर्थकम, किसमें निर्गुण प्रकरण वाक्य में जो गुण कथन किया व्यर्थ होगा, इति न वाच्यम। अलौकिकतया वाक्य प्रमेय तो भ्रम विदासार्थत्वात्, निहन ये वाक्य प्रमेयत्व भ्रम जो लोक सिद्ध नहीं है, सगुण उपासना वाक्य, सगुण उपासना में गुण कहे गए, ये वाक्य का प्रमेय हो गया सगुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म कहने से गुण में भी तात्पर्य है श्रुति का, क्योंकि अज्ञात पहले किसी प्रमाण से प्राप्त नहीं, अप्राप्त प्रापक अज्ञात ज्ञापक तो न स्वार्थ में तात्पर्य होगा, तो अलौकिकतया लोक का किसी प्रमाण से ईश्वर में गुण प्राप्त नहीं है, जब सगुण में गुण कथन किया गया वाक्य प्रमेय तो ब्रह्म, उसे वाक्यजन्य प्रमा का विषय वास्तव गुण है, ये ब्रह्म की विदास ब्रह्म का विदास ब्रह्म की निवृत्ति के लिए ये गुण कथन करके निषेध किया गया। अतएव श्रुति प्राप्त से श्रुत्या निषेधे अहिंसा वाक्यम अग्निशमय हिंसाया निषेधकम स्यात्, ये निषेधकम स्यात् उसके साथ अन्य होगा। श्रुति प्राप्त से श्रुत्या निषेध, श्रुति के द्वारा निषेध करेगा नेह नानाति किंचन, साक्षी चेता केवल निर्गुणस्य के द्वारा, किंतु प्राप्त है भी श्रुति से। अपहत पापमा य आत्मा अपहत पापमा सत्य काम सत्य संकल्प भारूप, श्रुति से प्राप्त का श्रुति से निषेध यदि हो जाए तो ये एक आपत्ति है। अहिंसा वाक्यम अग्निशम हिंसा है निषेधकम सियात, अहिंसा वाक्य माँ हिंसा सर्वभूतानी, और हिंसा प्राप्त है किस वाक्य में, अग्निशमय पशुमालभेत, अग्निशमय पशुमालभेत है अपवाद, उसको छोड़कर अहिंसा वाक्य की प्रवृत्ति होती है। किंतु यदि श्रुति प्राप्त किया श्रुति के द्वारा निषेध हो जाएगा, अग्निशमय पशुमालभेत जो श्रुति प्राप्त उसका पूरा निषेध हो जाएगा माँ हिंसा सर्वभूतानी वाक्य के द्वारा, ऐसा इष्ट है ना, नहीं अग्निशमय पशु हिंसा का निषेध माँ हिंसा के द्वारा होता है ना, नहीं नहीं होता, उसको छोड़ करके प्रकल्प अपवाद विषय तथा उत्सर्ग अभिनिवेशते, अग्निशमय हिंसा को छोड़ करके अन्यत्र विहित हिंसा को छोड़ करके अहिंसा वाक्य का विषय है। यदि श्रुति प्राप्त का श्रुति के द्वारा निषेध हो जाएगा तो अग्निशमय हिंसा का भी निषेधक हो जाएगा, अहिंसा वाक्य एक होगा। अग्रहण वाक्यम से षोडशी ग्रहण से इव्य बाधकम, षोडशी ग्रहण अग्रहण के दो वाक्य है, अतिरात्रे षोडशी नम गृहति न अतिरात्रे षोडशी नम गृहति, तो निषेध यदि हो गया तो षोडशी ग्रहण का भी निषेध हो जाएगा, श्रुति प्राप्त का अग्रहण वाक्य का भी निषेध हो जाएगा। अग्रहण वाक्यम से निषेधकम किसका, ग्रहण षोडशी ग्रहण वाक्यार्थ का निषेध करेगा ना अतिरात्रि षोडशी नम गृहति, पूरा निषेध हो जाएगा। और असद वा इत्यादि वाक्यम ब्रह्मसत्व से निषेधक सियात, सदैव समय दमक आसीत, और असद वाई दमक आसीत, तो असद वाक्य ब्रह्मसत्व वाक्य का निषेधक हो जाएगा। और भेद वाक्यम च ऐक्य एकमेव द्वितीय, यह एकत्व द्वासोपनादि भेदवाक्य, भेदवाक्य के ऐक्य का निषेधक हो जाएगा। इति एतेन निरस्तम, क्योंकि प्रकृति श्रुति प्राप्त से अभाव, श्रुति प्राप्त का श्रुति से निषेध हो तो इतना आपत्ति दी, किंतु वस्तु तो है यहाँ हम नहीं कहते श्रुति प्राप्त का श्रुति के द्वारा निषेध होता है। सगुण वाक्य के द्वारा जो गुण प्राप्त हुआ उसमें गुण में तात्पर्य है ही नहीं, श्रुति के द्वारा प्राप्त हो उसका निषेध करेंगे तो ये सब आगे तुम्हारी आपत्ति। यहाँ तो जहाँ जहाँ आपने कहा सगुण वाक्य में अपहत पापमा आदि, वहाँ सार्थ में तात्पर्य नहीं है, उपासना विधि के लिए उपासना करने के दिया, निर्गुण प्रकरण में जो गुण दिया है निषेध समर्पकत्व ने दिया, इसलिए श्रुति प्राप्त है ही नहीं। जब श्रुति प्राप्त नहीं, श्रुति प्राप्त का श्रुति के निषेध करेंगे तो अन्यत्र आपत्ति ये नहीं आएगी। श्रुति प्राप्त से अभावात, श्रुति प्राप्त क्यों नहीं, श्रुति प्राप्तत्व में न तत्प्रसक्तत्व, केवल श्रुति से प्रसक्त प्रसंग हो गया तो श्रुति प्राप्ति, ऐसा नहीं है। अति प्रसंगात, जहाँ अपवाद है वहाँ उत्सर्ग की प्राप्ति है या नहीं, अपवाद जहाँ है वहाँ उत्सर्ग की प्राप्ति है या नहीं, अपवाद है अग्निशमय पशुमालभेता, माही सती की प्राप्ति है, प्राप्ति ही नहीं, प्रकल्प अपवाद विषय में तत्व उत्सर्ग, अपवाद को छोड़ करके उत्सर्ग के का विषय था, इसलिए क्या हुआ तो तत्प्रसक्ति मात्र से प्राप्त नहीं कहा जाएगा, प्रसक्त है अतः प्रसक्ति शब्द से कह देते हैं, किंतु प्राप्ति उसमें है नहीं क्योंकि अपवाद हो गया, इसलिए प्राप्ति का अर्थ नहीं कि केवल प्रसक्ति, अति प्रसंग अति प्रसंग हो जाएगा, नहीं तो जहाँ जहाँ अपवाद है वहाँ भी प्रसक्ति होने के कारण उस शरीर की प्राप्ति हो, उस शरीर की प्राप्ति नहीं होती है, अपवाद को छोड़ करके उस शरीर की प्राप्ति है। प्रसक्ति और प्राप्ति में भेद किया, या प्रसक्ति प्रसंग होने पर भी उसमें प्राप्ति नहीं कहेंगे, प्रसंग है किंतु अपवाद हो गया तो सूत्र की प्राप्ति नहीं होगी। तत्प्रमितत्व से जब प्रकृति अभाव था, और प्राप्त के और श्रुति प्राप्त क्या होता है, श्रुति प्रमित, श्रुति के द्वारा प्रमित होगा तो प्राप्त कहेंगे, किंतु प्रमित यहाँ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सगुण वाक्य में गुण कथन किया गया उपासना विधि शेषत्व न, निर्गुण वाक्य में गुण विद्या गुण निषेध करने के लिए प्रसृति के लिए, इसलिए यहाँ प्रमितत्व नहीं है। और जो अहिंसा वाक्य आदि पूर्व पीछे ने कहा, अहिंसा वाक्य से अवैध हिंसा विषयत्व न, अहिंसा वाक्य किसको विषय करेगा? पशु अग्नि समय पशु मालव्य तो वैध हिंसा को विषय करेगा, अपवाद को छोड़ करके अवैध हिंसा विषयत्व न, अवैध विधा हिंसा को निषेध करेगा, मा हिंसा सर्वाभूतानी। तो अहिंसा वाक्य और अग्नि समय वाक्य में विषय समान है, विषय भिन्न भिन्न हो गया। अग्नि समय हिंसा अलग है और मा हिंसा वाक्य वहाँ उसकी प्राप्ति नहीं, समान विषय तो अभाव था। समान विषयत्व ग्रहणाग्रहणवध विकल्पापति, यदि अहिंसा वाक्य अग्नि समय वाक्य समान विषय को होता, समान विषय को होने से क्या अत्यंत बाद होगा? श्रुति प्राप्त का श्रुति के द्वारा निश्चित करेंगे तो अत्यंत बाद नहीं होगा। तो क्या होना चाहिए? विकल्प होना चाहिए। जैसे अतिरात्रि षोड़शन गृणाती नातिरात्रि षोड़शन गृणाती, जैसे विकल्प होता है ग्रहणाग्रहणवध विकल्प की आपत्ति, विकल्प नहीं होने से यहाँ अहिंसा वाक्य की प्राप्ति वैध हिंसा स्थल में नहीं है। ग्रहणाग्रहण वाक्य तो सत्य भी समान विषय थे, यद्यपि ग्रहणाग्रहण वाक्य समान विषय के है तो भी एकस्य अधिक बलत्वाभावेन बाध्यवाधक भाव से असंभावितत्वात्, इसमें अतिरात्रि षोड़शनम गृह्णाति नातिरात्रि षोड़शनम गृह्णाति, षोड़शी पात्र है अतिरात्र कर्म। इसमें जो ग्रहण वाक्य अग्रहण वाक्य में बलवान कौन है बताओ? बाध्यवाधक नहीं है, अधिक बलत्व अभाव है ना बाध्यवाधक अभाव, अधिक बल हो तो बाध्यवाधक होगा, बाध्यवाधक भाव नहीं है। यदि बाध्यवाधक भाव होता एक बलवत अधिक होता दूसरे को बाध करे तो विकल्पाश्रय क्यों होगा? अन्यथा विकल्प नाश्रय प्रसंगात, विकल्पाश्रय करने का अभिप्राय क्या है? समान बल वाला है, ये श्रुति प्राप्त का श्रुति के द्वारा निषिद्ध नहीं होगा, बलाबल नहीं, तभी विकल्प होता है। और सदैव समय तमग्राशित असदवाही तमग्राशित असदवाक्य भेद वाक्य वस्तु न ब्रह्म सत्व ही का निषेधकता, असदवाक्य अथवा द्वासपन्न वाक्य सदैव समय जो ब्रह्म सत्व ऐक है उसका निषेधक नहीं होगा, भेद वाक्य ऐक का निषेधक नहीं होगा, असदवाक्य सत्य का निषेध नहीं होगा। सत्व के बोधक रेव तत्परत्वेन प्रावल्यात, सदैव समय दमग्रासी स्वार्थ में तात्पर्य है, असदवाही दमग्रासी स्वार्थ में तात्पर्य नहीं, असद का तो अनविभक्त अर्थ किया और एक में बाधित स्वार्थ में तात्पर्य है, तत्परत्व है प्रबल है। अनुमान क्या था? ब्रह्म सधर्म सधर्म धर्मवत पदार्थत्वाद नाप्य अनुमान ब्रह्मणि प्रमाणम, तात्विक ब्रह्म साधनाय अलम, ब्रह्मणि तात्विक धर्म साधनाय अनुमानम न, नहीं है। अभी पहले अनुमान देते हैं, पूर्व पक्ष अनुमान देते हैं सब, बहुत अनुमान। प्रथम है ब्रह्म धर्म सत्ता समान सत्ता का धर्मवत, उक्त सत्ता का भाव रूप धर्मवद्वा यावत् स्वरूपम अनुवर्तमान धर्मवद्वा तादृश भाव रूप धर्मवद्वा स्वज्ञानाबाध्य धर्मवद्वा तादृश भाव रूप धर्मवद्वा धर्मेर भाव रूपे रूप धर्मेर वा हीनम नावतिष्ठते वा पदार्थत्वात् अथवा भावत्वात् घटवत्। दृष्टांत दिया घटको हेतु है पदार्थत्वम अथवा भावत्वम, भावे सत्तादात्म्य प्रतियोगित्वम सत्वा, इसमें साध्य अलग अलग सो दिया। पहला है पक्ष क्या है? हैं धर्म ब्रह्म, पहला साध्य धर्म सत्ता समान सत्ता का धर्मवत, साध्य क्या होगा? धर्म सत्ता समान सत्ता का धर्म, घट में धर्म है घट, घट समान सत्ता का धर्म, घट में कुछ है घट में घट समान सत्ता का धर्म कुछ है क्या? घट व्यावहारिक है, व्यावहारिक धर्म घट में है, घट व्यावहारिक है ना पारमार्थिक है, तो उसमें व्यावहारिक धर्म घट में है कुछ? डर लगता है, घट में सो तो व्यावहारिक धर्म है ही, अरे क्या गंधर्व रूप आदि सो व्यावहारिक है, तो व्यावहार धर्मी समान सत्ता का धर्म घट में है। तो ब्रह्म भी पदार्थ होने के कारण धर्मी ब्रह्म सत्ता समान सत्ता का धर्म, उसमें क्या सत्ता होनी चाहिए? पारमार्थिक धर्म में पारमार्थिक धर्म सिद्ध हो जाएगा, एक हो गया। दूसरा देखो, उक्त सत्ता का भाव रूप धर्म बदवा सिद्धांत कहेगा, धर्मी समान सत्ता का धर्म हम कहेंगे सब धर्म का अभाव, क्या कहेंगे? धर्म का अभाव, अभाव रूप धर्म भले ही रहो, प्रपंच का अभाव ब्रह्म में, आकाश आदि प्रपंच का अभाव है, तो ब्रह्म में सब प्रपंच का अभाव रहेगा, व्यावहारिक अभाव रहे तो पारमार्थिक ब्रह्म रहेगा, यदि व्यावहारिक अभाव रहे तो कोई आपत्ति नहीं। इसलिए पूर्व पक्षी कहते नहीं, उक्त सत्ता का भाव रूप भाव रूप दे देंगे, धर्मी सत्ता समान सत्ता का भाव रूप धर्म साध्य करेंगे, तो अभाव को लेकर के सिद्ध साधना नहीं होगा। अथवा धर्मी सत्ता समान सत्ता को छोड़ करके यावत सर्पम अनुवर्तमान धर्म बतवा, जब तक सर्प है तब तक रहने वाला धर्म, कोई धर्म पहले नष्ट हो जाता है, व्यावहारिक है शब्द, व्यावहारिक है आकाश, आकाश में शब्द नष्ट हो जाता है, तो समान सत्ता को होने पर भी तो पहले नष्ट हो गया। यावत सर्प अनुवर्तमान धर्म बत कहेंगे तब तक रहेगा, जब तक धर्म है तब तक धर्म रहेगा। तादृश अथवा वहाँ भी अभाव को लेकर के सिद्ध साधन वारण करने के लिए तादृश भाव रूप धर्म बदवा, याव सर्पम अनुवर्तमान भाव रूप धर्म बद साध्य करेंगे। स्वज्ञानाबाध्य धर्म बदवा, धर्म तो है किंतु स्वज्ञान से बाधित हो जाता है, जो अधिष्ठान ज्ञान से बाधित हो जाएगा वो धर्म वास्तव होगा कल्पित होगा? कल्पित धर्म को लेकर सिद्ध साधन वारण करने के लिए पूर्व विषय कहते स्वज्ञान अबाध्य धर्म बदवा, अधिष्ठान ज्ञान से अबाध्य धर्म, अधिष्ठान ज्ञान से जो धर्म का बाध नहीं होगा वो धर्म सत्य होगा मिथ्या? सत्य होगा, बाध हो जाए तो मिथ्या है। अथवा अधिष्ठान ज्ञान अबाध्य भाव रूप धर्म बदवा, धर्मेर भाव रूप धर्म हीनम नावतिष्ठते, धर्मेर बिना न तिष्ठते, धर्मेर हीनम नावतिष्ठते, ब्रह्म धर्म के बिना नहीं रह सकता है, अथवा भाव रूप धर्म के बिना नहीं रह सकता है, क्योंकि धर्म कहें तो अभाव धर्म को लेकर के सिद्ध साधना, तो भाव रूप धर्म के बिना नहीं रहेगा, जब है तब तो भाव रूप धर्म अवश्य रहेगा, पदार्थत्वात् अन्यता अथवा भावत्वात् घटवत्, एक अनुमान हुआ। इसी प्रकार अनुमान बहुत है, दूसरे अनुमान है, एक साथ तो का क्रम से खंडन करेंगे। ब्रह्म स्व ज्ञान अबाध्य प्रकारवत, पहले धर्म था यहाँ प्रकार आया, स्व ज्ञान अबाध्य प्रकार, स्वप से ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञान से अबाध्य प्रकार कहेंगे तो पारमार्थिक सिद्ध हो जाएगा। विशेषण स्व आरोपित व्यावर्तक स्व ज्ञान अबाध्य प्रकार बदवा, स्व आरोपित स्वस्मिन आरोपित, स्वस्मिन आरोपित से आरोपिताद जो व्यावर्तक, स्वस्मिन आरोपिताद या तो व्यावर्तक हो, स्व ब्रह्म में आरोपित से ब्रह्म को व्यावृत करने वाले जो कुछ आरोपित है, आरोपित से अधिष्ठान के व्यावृत करने वाले धर्म लेना, आरोपित जैसे सर्प उसे व्यावृत करने वाले, रज्जु को व्यावृत करने वाले धर्म, रज्जु में रज्जुत्व, शुक्ति में शुक्तित्व, आरोपित का व्यावर्तक, रज्जु में व्यावर्तक धर्म रज्जुत्व, जो कि स्वज्ञान अबाध्य, रज्जु ज्ञान से बाध होता है ना रज्जुत्व का, नहीं होता है, स्वज्ञान अबाध्य तादृश सत्यत्व आदि प्रकार, ऐसे सत्यत्व सत्यत्व धर्मवत, स्वस्मिन आरोपित होता है प्रपंच, प्रपंच से व्यावर्तक हो गया ब्रह्म में सत्यत्व, जो कि स्वज्ञान से अबाध्य, ऐसे पारमार्थिक सत्य तो धर्म सिद्ध हो जाएगा। सारपित सारपित व्यावर्तक स्वज्ञान अबाध्य प्रकार बतवा, स्वस्मिन् आरोपिताद् व्यावर्तकम् यद् धर्म, स्व में आरोपित जो आरोपित से व्यावर्तक आरोपित हो गया, जैसे श्रुति में आरोपित है रजत, रजत तो उसे आरोपित से आरोपित से स्वस्य व्यावर्तक धर्म हो गया श्रुति, तो जो कि स्वज्ञान बाध्य ऐसे श्रुति तो प्रकारवत श्रुति है अधिष्ठान तो श्रुतिवत। तृतीय है ब्रह्म स्वज्ञान बाध्य दुख व्यावर्तक धर्मवत, स्वज्ञान अबाध्य दुख व्यावर्तक, ब्रह्म ज्ञान से अबाध्य हो जो दुख व्यावर्तक धर्म है सुख, दुख व्यावर्तक धर्म सुखत्व, सुखत्व धर्म वाला सुख रूप है। दुख अनात्मकत्व तो घटवत, घट जैसे दुखात्मक नहीं है, ब्रह्म भी दुखात्मक नहीं है, तो वहाँ भी घट में स्वज्ञान अबाध्य दुख व्यावर्तक धर्म है घटत्व, घटत्व घट में रहेगा, दुख का व्यावर्तक धर्म है स्वज्ञान अबाध्य, इस प्रकार ब्रह्म में कोई रहेगा। ब्रह्म स्वज्ञान अबाध्य प्रकार विशेष्यम संदिग्धत्वात्, ज्ञान विशेष्यम संदिग्धत्वात्, स्वज्ञान अबाध्य प्रकार विशेष्यम, जो संदिग्ध होता है स्थान वा पुरुष वा संदिग्ध होता है, जो धर्म उसमें रहेगा स्थानुत्व, स्वज्ञान से अबाध्य प्रकार हो गया स्थानुत्व, स्थानुत्व का विशेष होता है सामान्य वस्तु स्थानु, स्थानु हो गया पर्वतो वन्यमान वा, पर्वत हो गया संदिग्ध, वन्यवत्व संदिग्ध, उसमें संदिग्ध थे तो रहा साध्य क्या रहा, स्वज्ञान अबाध्य प्रकार, स्वज्ञान सहे संदिग्ध पर्वत ज्ञान से बाधित होता है धूम या धूम अभाव, अधित नहीं अबाध्य, अबाध्य प्रकार धूम धूम अभाव है उसका विशेष है पर्वत। संदिग्ध वस्तु जो होता है उस स्वज्ञान संदिग्ध वस्तु के ज्ञान से अधिष्ठान का कुछ हो किंतु उसमें जो धर्म रहेगा, धर्म अबाध्य संदिग्ध है धूम अभाव नवा, धूम धूम अभाव, धूम धूम अभाव दोनों पर्वत ज्ञान से बाधित नहीं होते, स्वज्ञान अबाध्य प्रकार हो गया धूम धूम अभाव प्रकार का विशेष होता है वह पर्वत, इसी प्रकार ब्रह्म भी हो जाएगा। ब्रह्म हो जाने से क्या होगा, प्रकार विशेष कहने से उसमें कोई प्रकार सिद्ध हो जाएगा जो कि स्वज्ञान से बाध्य नहीं हो। विचार्यत्वात् निर्णयत्वात् वा स्थानुवत, स्थानु जिस प्रकार विचार्य है निर्णयत्व्य उसमें स्थानु में धर्म रहता है स्थानुत्व तो रहता है, स्वज्ञान से बाधित तो हो जाता है ना निस्थान तो नहीं होता है, स्वज्ञान अबाध्य। चतुर्थ हो गया पंचम, ब्रह्म वेदांत तात्पर्य गोचर प्रकारवत, वेदांत विचार विषयत्वाद यदेव तदेव यथा कर्मकांड विचार विषय धर्म, दृष्टांत हो गया धर्म, कर्मकांड विचार के विषय धर्म हो गया, वो उसमें क्या है साध्य वेदांत तात्पर्य गोचर प्रकारवत, यहाँ कर्मकांड तात्पर्य गोचर प्रकार धर्म रहेगा, कर्मकांड तात्पर्य गोचर प्रकार धर्म में आएगा। इसी प्रकार ब्रह्म भी वेदांत विचार विषय तो आता, वेदांत विचार विषय होने से ब्रह्म वेदांत तात्पर्य गोचर प्रकार में आएगा, जैसे कर्मकांड विचार विषय धर्म कर्मकांड तात्पर्य गोचर प्रकार वाला होता है, ऐसे ब्रह्म भी वेदांत विचार विषय होने से वेदांत तात्पर्य विषय प्रकार उसमें आएगा, कोई प्रकार आ जाएगा ब्रह्म में, सब प्रकार हो जाएगा सधर्म हो जाएगा। ईश्वर सदाप्त सदा आप्त समस्त कल्याण गुण सदा प्रेक्षते सती तत्र सत्यत्वात्, यदा यत् प्रेक्ष यत्र सत्य सतदा तद्वान यथा चैत्र, चैत्र जो प्राप्त करना चाहता है और जिसमें समर्थ है, जो प्राप्त करना चाहता है जिसमें समर्थ है और गुण उसके पास रहता है नहीं, प्राप्त करना चाहता है वो समर्थ है और गुण रहता है, जब जैसे वस्त्र पहनना चाहता है उसके पास है, प्राप्त करना चाहता है भोजन करना चाहता है समर्थ है तो भोजन करता है, यो यदा यत् प्रेप्सु यत्र सक्त सतता तद्वान चैत्र हो गया। ब्रह्म भी ईश्वर भी क्या हुआ, सदा प्राप्त करना चाहते हैं और समस्त कल्याण गुण भी में समर्थ है, सर्प शक्तिमान सदा अभाप्त समस्त कल्याण गुण, समस्त कल्याण गुण परमात्मा में हमेशा रहेगा, क्योंकि प्राप्त करना चाहते हैं उसमें समर्थ है तो हमेशा ही सब कल्याण गुण उसमें रहेगा। रहेगा तो क्या होगा, ईश्वर में नित्य गुण सिद्ध हो जाएगा तो कल्पित गुण नहीं पारमार्थिक गुण हो जाएगा। चैत्र जिस प्रकार भोजन वस्त्र आदि जब चाहता है जिसमें समर्थ है हमेशा रहता है उसके पास, इस प्रकार ईश्वर भी समस्त कल्याण गुण प्राप्त करने के लिए समर्थ है और कल्याण गुण प्राप्त करना चाहते हैं सदा ही रहेगा। सप्तम ईश्वर सदा त्यक्त समस्त दोष, सब दोष को त्याग करके त्यक्त समस्त दोष, ये न सदा तिहा सत्य सती त्याग सत्यत्वाद, ऐसे चैत्र जो दोष त्याग करना चाहता है, त्याग करना चाहता है उसमें समर्थ है तो त्याग कर सकता है करता है। इसी प्रकार ईश्वर भी हमेशा त्यक्त समस्त दोष, क्योंकि वो दोष त्याग करना चाहते हैं और उसमें समर्थ है यथा चैत्र इत्यादि अनुमान सु, ये जितने कितना अनुमान हुआ हैं सात, इसमें कहीं और अधिक दिया तो सात हुआ, अधिक मंत्र क्या है कहीं साध्य दो प्रकार कह दिया तो अधिक हो जाएगा। सब अनुमान में एक साथ खंडन करते हैं, धर्मी पद सब पदार्थ और धर्मी जहाँ धर्मी पद आया, धर्मी पद प्रथम ब्रह्म धर्मी सत्ता समान सत्ता का धर्मपद, धर्मी पद आया धर्म पद आया, धर्मी पद से किसको लेना, घट को यत्किंचित लेना या ब्रह्म को लेना, धर्मी पद स्वपदय हो जहाँ स्वपद आया, स्वपद कहाँ आया ब्रह्म स्व ज्ञान बाध्य स्वपद से आया, तृतीय में स्वपद आया तृतीय में चतुर्थ में स्वपद आया, स्वपद ब्रह्म धर्मी पद से यत्किंचित धर्मी यत्किंचित संबंधी परत्व, यत्किंचित धर्मी लेना अस्व से यत्किंचित लेकर कुछ संबंधी कहेंगे तो घटादि समसत्ता का कल्पित धर्मवत्व न सिद्ध साधन। धर्मी पद से यदि घट लेंगे यत्किंचित धर्मी घट को ले लिया तो घट में जिस प्रकार धर्म है क्या सब समान सत्ता का धर्म, कौन सी सत्ता का धर्म है घट में व्यावहारिक, तो ब्रह्म में व्यावहारिक धर्म सिद्ध हो जाएगा। स्वपद से अथवा धर्मी पद से घट को लिया तो घट में जिस सत्ता का व्यावहारिक धर्म है ऐसे व्यावहारिक धर्म ब्रह्म में सिद्ध होगा। स्वपद से घट को लिया तो व्यावहारिक सत्य सिद्ध होगा, ब्रह्म में व्यावहारिक सत्य हो जाएगा। घट आदि समसत्ता का धर्मी स्वपद और यत्किंचित धर्मी यत्किंचित संबंधी पर घटादि समसत्ता का कल्पित धर्म तो से सिद्ध साधन हो जाएगा। अच्छा यदि धर्मी पर से ब्रह्म को लेंगे, स्वप से ब्रह्म को लेंगे तो दृष्टांत ये मिलेगा, घट में तो धर्मी समान सत्ता का धर्म है, ब्रह्म समान सत्ता का धर्म घट में है नहीं, तो यहाँ क्या है दृष्टांत दिया घट को पक्ष बनाया ब्रह्म को, धर्मी शब्द से घटपट आदि को लेना है या ब्रह्म को लेना है ये प्रश्न है। यदि ब्रह्म को लेंगे तो दृष्टांत में साध्य सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्म समान सत्ता का धर्म कहीं नहीं। यदि दृष्टांत में जो दिया घट उसको लेंगे तो घट समान सत्ता का धर्म ब्रह्म में सिद्ध होगा, ब्रह्म समान सत्ता का नहीं होगा। एकत्र पक्ष धर्म है और दृष्टांत हो गया घट, तो घट सप से घट को लेना है या ब्रह्म लेना, धर्म पर से घट लेना है ब्रह्म लेना, घट लेंगे तो क्या होगा ब्रह्म में व्यावहारिक धर्म सिद्ध हो, व्यावहारिक धर्म सिद्ध हो तो क्या दोष है कोई दोष नहीं, और यदि सप से धर्मी पर से ब्रह्म लेंगे तो क्या दोष होगा, सप से धर्मी सप से ब्रह्म लेंगे साध्य दृष्टांत में साध्य विकल, दृष्टांत दृष्टांत साध्य नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्रह्म समान सत्ता का साध्य धर्म घट में नहीं मिलेगा, दृष्टांत साध्य विकल हो जाएगा। ये सब में दोष हो गया, घट आदि समान सत्ता को लेकर एक सिद्ध साधना, ब्रह्म पर तो साध्य की अप्रसिद्धि कहीं भी प्रसिद्ध नहीं, दृष्टांत में क्या कहीं भी ब्रह्म सत्ता समान सत्ता का धर्म प्रसिद्ध ही नहीं है। घटादि धर्म ब्रह्म समान सत्ता तत्वादि प्रसिद्ध ही, घटादि में जो धर्म रहेगा ब्रह्म समान सत्ता तत्व मिलेगा, नहीं मिलने से धर्म ही अप्रसिद्ध हो गया। न से दृष्टांते साध्य निरूपण तदेव धर्मी, पक्षता निरूपण ब्रह्मैव धर्मी। दृष्टांत में जो साध्य का विचार करेंगे तो दृष्टांत उदाहरण वाक्य में तदेव धर्मी किसको लेना, घट को धर्मी कहना। घट दृष्टांत में साध्य निरूपण करें तो घट धर्मी है, किंतु पक्ष में तद निरूपण है तत्पर से साध्य, पक्ष में साध्य निरूपण करें तो पक्ष क्या है ब्रह्म, तो ब्रह्मैव धर्मी। तो क्यों इसे, क्योंकि धर्मी पद स्वपदादि नाम समविव्याहृत परत्वात्। धर्मी कहेंगे तो धर्म वाले का उसके पास में जो कहा गया उसको लेना, जैसे घट धर्मी समान सत्ता को धर्म वाला, घट धर्मी समान सत्ता को कहें तो घट पद घट अर्थ तो कोई धर्मी शब्द से लेना पड़ेगा। स्वप से कहेंगे चैत्र स्वकार्य कृत स्वकार्य संपाद्य संपादन कृत संपादन वाहन, सप से चैत्र लेना मैत्र लेंगे, चैत्र स्व पिता स गच्छति तो सप से चैत्र लेना, जहाँ स्व कहेंगे चैत्र स्व पिता स गच्छति तो पिता स गच्छति स्व पिता लेना पड़ता है अपने पिता, तो स्व चैत्र को लेना पड़ता है। स्वपद भी सर्वनामे पास में जो समविवाह तो है तत्पर को होता है। धर्मी कहेंगे धर्म वाला को धर्मी कहते हैं, तो धर्मी तो बहुत पदार्थ है, जिसका नाम लिया उसको पहले लेना पड़ेगा, तो कहीं घट कहीं ब्रह्म लेंगे। इतना वाच्यम शब्द स्वभाव उपन्यास से अनुमान प्रति अपरियोजकत्वात्, शब्द में स्वभाव दिया स्वपद से कहीं समविवाहृत अर्थ लेते हैं, तो कहीं स्वपद से घट लेते कहीं ब्रह्म लेते हैं, किंतु अनुमान वाक्य में स्वपद से पक्ष हेतु दृष्टांत में कुछ देने के लिए स्वप से एक लेने पर तो व्याप्ति होगा। यदि स्वप से कहीं घट ले लिया कहीं ब्रह्म ले लिया तो व्याप्ति कैसे होगी। जहाँ यत्र तत् पदार्थत्व तत्र तत्र स्वसमान सत्ता का धर्म, यत्र तत् पदार्थत्व तत्र तत्र स्वसमान सत्ता का धर्म, स्वसमान सत्ता का धर्म तो घट समान सत्ता का धर्म कहेंगे या ब्रह्म समान सत्ता का धर्म कहेंगे। घट यदि कहेंगे समान सत्ता का धर्म तो ब्रह्म में व्यावहारिक सत्य सिद्ध होगा, और यदि ब्रह्म लेंगे तो ब्रह्म समान सत्ता का धर्म मिलेगा ही नहीं। और स्वपद से धर्मी पद से कहीं घट लेंगे कहीं ब्रह्म लेंगे, स्वभाव ब्रह्म कहते समय स्वप से ब्रह्म लेना और घट कहते समय स्वप से घट लेना, ये शब्द का स्वभाव। अनुमान वाक्य में उसका कोई कारण नहीं, अनुमान में तो व्याप्ति ज्ञान होने के लिए एक व्याप्ति पहले बताओ, यत्र यत्र हेतु तत्र तत्र साध्यम, असाध्य कहते समय एक लेना पड़ेगा, कहीं घट कहीं ब्रह्म इसे लेकर के व्याप्ति ज्ञान होगा। ये तो स्वप से देना, या तो स्वप तो नहीं रहे, यत्र तत्र धूम तत्र तत्र बन्नी वैसे कहो तो ठीक है, और स्व समान सत्ता को जोड़ेंगे तो घट को ले तो घट लो ब्रह्म ले तो ब्रह्म लो, तो शब्द स्वभाव का कथन अनुमान के प्रति कारण नहीं है। स्वरूप पद से आप एवमेव ब्रह्म परत्वे साध्य प्रसिद्धि, स्वरूप आया स्वरूप से किस स्वरूप लेना, स्व हो गया आगे स्वरूप, स्व स्वरूप स्वरूप में क्या स्वस्य रूपम स्वरूपम, सब से ब्रह्म लेंगे तो स्वरूप मिलेगा, ब्रह्म का रूप घट आदि में कहीं नहीं मिलेगा, और सबसे घट लेंगे घट रूप कल्पित धर्म ब्रह्म हो जाएगा। स्वरूप पद से आप एवमेव ब्रह्म परत्व साध्या प्रसिद्धि, ब्रह्म रूप ब्रह्म का रूप कहीं प्रसिद्ध नहीं मिलेगा, घटादि परत्व सिद्ध साधन घटादि का स्व पर से लेंगे घटादि का रूप कल्पित रूप है व्यावहारिक रूप ब्रह्म में व्यावहारिक सिद्ध हो जाएगा। और कहेंगे नहीं स्वरूप पर से जिसका नाम लेंगे उसका स्वरूप लेना, घट कहें घट स्वस्वरूप कहें तो घट स्वरूप लेना, अब ब्रह्म कहते समय ब्रह्म स्वरूप लेना। समय विवाहृत परत्वस्य शब्द स्वभाव से अनुमानम प्रति अप्रयोजकत्वात् अप्रयोजकत्वम इति दूषणम पूर्ववत, पहले जैसे दोष दिया शब्द स्वभाव अनुमान के प्रति कोई कारण नहीं, व्याप्ति निश्चय होने के लिए एक कहना पड़ेगा, कहीं घट कहीं ब्रह्म लेकर के व्याप्ति नहीं होगी। और एक अनुमान अंत में क्या था, धर्मेर बिना नावतिष्ठते, अंत में आया था ईश्वर सदा नहीं, कौन सा अनुमान आया था कबल तो, हाँ प्रथम अनुमान का, प्रथम अनुमान में साध्य क्या आया था, ब्रह्म भाव रूप धर्मेर बिना नावतिष्ठते। इसके ऊपर कहते हैं ब्रह्म यदा अवतिष्ठते, अवतिष्ठते लटलकार का प्रयोग है ना, नहीं अवतिष्ठते लटलकार, तो जिस समय रहता है उस समय भाव रूप धर्म रहेगा। ब्रह्म भाव रूप धर्मेर बिना नावतिष्ठते का क्या अर्थ हुआ, यदा ब्रह्म अवतिष्ठते तदा भाव रूप धर्मा संति, जिस काल में ब्रह्म है उस काल में भाव रूप धर्म रहेगा नहीं रहेगा, यदि काल है तो धर्म नहीं रहेगा, काल रहेगा तो काल संबंध धर्म रहेगा। तो कहते धर्मेर बिना नावतिष्ठ द्वितीय बर ब्रह्म धर्म व्याप्तत्व इत्यर्थ, ब्रह्म धर्म में व्याप्त है तथा च सिद्ध साधन, सिद्ध साधन क्यों, यस्मिन काले देशे वा ब्रह्म तत्र धर्मा संति, व्याप्य हो गया ब्रह्म, धर्म हो गया व्यापक, धर्म से व्याप्त हो गया ब्रह्म, यदा ब्रह्म तदा धर्म, यस्मिन यत्र ब्रह्म तत्र धर्म, जहाँ जिस देश काल में ब्रह्म है उस देश काल में धर्म है, देश काल में धर्म रहे तो क्या हो गया, जिस देश काल में ब्रह्म है उस देश काल में धर्म रहेगा ना, नहीं ब्रह्म है तो धर्म रहेगा, ब्रह्म में धर्म सीधा नहीं हुआ, जिस देश काल में ब्रह्म है उस देश काल में धर्म, तो नहीं कालो देश व धर्म रहित, जिस काल देश में ब्रह्म है उस देश काल, काल में धर्म नहीं के, काल धर्म नहीं मानते हैं, नहीं काल में धर्म रहेगा, क्या धर्म रहेगा, काल तो संख्या एक तो परिमाण आदि रहता है मानते हैं, माया चित्त संबंध से काल से मुक्ति सवृत्तित्व, मुक्ति काल में मुक्ति समय मुक्ति होने पर काल रहेगा ना, नहीं नहीं, क्योंकि माया चित्त संबंध से काल से, माया का संबंध होने पर काल होगा, माया के साथ चित्त का संबंध होता है काल, मुक्ति सहवृत्ति नहीं, मुक्ति असहवृत्ति, तो अन्य काल में अज्ञान काल में माया है तो धर्म रहेगा, धर्म रहता किसे में रहेगा, काल में धर्म रहेगा। स्वज्ञान अबाध्य इत्यत्रापि पूर्ववत स्वपदार्थ विकल्प, द्वितीय तृतीय अनुमान स्वज्ञान अबाध्य आया, स्वज्ञान से स्व सबसे घट लेना है ब्रह्म लेना, घट ले तो घट ज्ञान से अबाध्य धर्म रह जाए, व्यावहारिक धर्म ब्रह्म में व्यावहारिक धर्म सिद्ध होगा, अब ब्रह्म लेंगे तो दृष्टांत में नहीं मिलेगा, ब्रह्म ज्ञान अबाध्य धर्म घट में कहाँ मिलेगा, ब्रह्म ज्ञान अबाध्य धर्म घट में घट तो है ना, नहीं ब्रह्म ज्ञान से घटत्व का बाध हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञान में किसका बाध होता है, सबका बाध हो जाता है, अबाध्य धर्म नहीं मिलेगा सपदा, अतएव स्वारोपित व्यावर्तक स्वज्ञान अबाध्य धर्म होता है, ये भी निरस्त हो गया, स्वारोपित स्वप से क्या लेंगे, घट लेंगे या ब्रह्म लेंगे, स्वज्ञान अबाध्य दुख व्यावर्तक धर्म होता इत्यत्रा भी सपदार्थ विकल्प पूर्ववत, स्वज्ञान अबाध्य में स्वप से घट लेना है ब्रह्म लेना, ब्रह्म लेंगे तो ब्रह्म ज्ञान अबाध्य दुख व्यावर्तक धर्म दृष्टांत में नहीं मिलेगा, और घट लेंगे तो सिद्ध साधन हो जाएगा, विकल्प पूर्ववत एव। ओम।